ζήσει. Θα μάσω να σταλείω σε φοβό, να πω κόμμα νέκολε και λακαίω. Βαλαβόλιο για σύμπα, πως θα λίγο αγάγω θέμα μου θα πω μόνα, η καθόνιο κολογκαή. Να κολλάλα να κολλώ θα λιώσω να πίσω, ο πέρα το παιδί στα τέ. Να λαμπή παμού να πατώ τη βαλούκα κακά, μαβαία πανικά. Πως θα λίγο αγάγω θέμα μου θα πω μόνα, η καθόνιο κολογκαή. Να κολλάλα να κολλώ θα λιώσω να πίσω, που μπαίνε το παιδί σαν τέ. Άλλα βήμα μου να βαθώ τη βαλούκα κακά, μαβαία πανικά. Ο Ζαλίου αγκάι ποτέ πάω τα πομπάνα, τι κακόνιο κολογκάι. Τα κολλάλα να κολλώ θα λιώσω να πίσω, που μπαίνε το παιδί σαν τέ. Να λαβή παμούνα παρθώ τη βαλούκα κακά, μαβαία πανικά. Μίχα, μίχα, σκοτή. Για τα παπόδιε γε, Ole pinga, na kaka singa na kingo toyo kana kite paso ana. Bobo ya te shebiye, na na baby zotoye, na konyo pa makose mose pa na bonde na kia miki shebiye, ya kapa poliye, na na leni zeboye. Camino no te voy con la vista y vanina que bobo. Como ya te llegué, gana de mi soto y que la coño pa' matros de vos se pon a poner aquí a mi guiche y llegué. Y acá llegué y llegué, son caché y llegué, y acá llegué y llegué. isonga ike